fakkale benen ci fere benen al fadl gëna lool lay wax na ndax Abu Bakar mo ëpp li kul mom wala keneen ko ëpp le sax ni da gëna benn dañu ci def rek andi benn yu ñuy bisi ci benn dañu benn ci def ñu ko rek waay ci tolu al fadl moy fahli awla ci tolu moy fahli awla bu ko waral nak moy lu ndepp ak masala mom rek amna to li mo di buntu naat ya doon dana top fi ihraj ci ihraj ba al asma musliya al awla yadiwa jek naat naat moy fahil ya doon wa tawkid ak tawkid wa atfun ak ataf wa badal ak badal mana yanti naat ataf tawkid badal dañu top li ci yoron jitu ci ihraj ba limu def rek mu def ko baral sax mom man nan ci final ay bu do fi do tam mom do top rek final bu baral lam def mu def ko yent yoy kon ñoy top nonu way buntu jo nar rek moko mom fanna atnat ta di hun aji top la mu timmun ji aji nat ni mala nga xamni sabaxa jitna yos ni ci aw melaw aw wasmina wala melaw la nga xamni ya salaxa aji na di ci mom nahat ni ñaan jëfu te xamni day top la mu naat te da bay motli ben motle ko ci melo wo xamne wala ko mel deug deug wala motle ko ci melo wo xamne dafa jappante la mo melo waye ci deug deug mo melo wo deug deug ci bone maratu bi rajulin karimin ko xamne karimin naat le ci rajulin te tedd gi ni melo waje ko def ko kon mo nga motle melo wo xamne man xot nako mom deug deug man bismillahir rahmanir rahim ar rahmanir rahim ni woné allah ni top moko mel lol man woyé soxna ci haqiqin ci top nak moy melaw ni wax delo ko jom mom ci deug deug mom man xot mom ko deug deug lu amuk lalante mom moko mom ci doone maraw ci doji ñun karimun ji aji tedd abou bayam xam nga tay waji tedd waye bayam tedd xam nga bayam amna am jote aw lolu moy bi nga xamne melo koko ci bopam manam man xor melo ko way lu amante ni mom ak jote moko melo koko nak moy don na ci sababu koko moy don na so ya wal yu'ta an joxef ko ci ta'rif ci mahri salga watan ki al natural ga ma la nga xamne luma ñel na la nga xamne kala top na ko xamne juroom yo xamne neena na dene dañu ko top man xor na ci sama ko bañ wat yu moy ihra yat safa na sa afad ya to mom na to ni ci doppu non la doolu ci yaari mi ci tek mo isa nekkere isa nekkere mom na to ni dana ko tok man horna da ngeen wax maral ko bi seydin ci seyd dal ni karimun rek taw ngeen al karim ndax seyd mi nga wax maari fala kon karimun ci fe mo na ci do ngeen top do mo ni maral ko dara jinin ni nekkere ngeen al karim ko ko na do mo to nek faade ayo ñu def ci mari sal nak rang ka xawna ko ñu soxal gëna umru rondal bi xawna ci ay nit kurama ñu do tedd te wala ñu xawna ñu nakkere la kurama nakkere la bo ne won bil xawna mu taara yit faaw nga ne al kurama yi ba ne moko def mari way war nga def ci mari sal nakkere bu bokk ta ihra yett yi bu xawna mu naat nak la da taw ci fu wotal ga fa def ga mukhrat wa tad giri ak goral ga aw si wa huma wala ñu ñoom ñaar kal fi ale ñu ñu fokk fa nga top ma la nga xamni xaw top nañ ko ñu na bu do ci walu kenn ak ñaar ak mbolo wala walu ngoru jigen mom fofu la ñu xajali ko bu fekke day naati haqi xew mom day top man xot na ci yépp yi fukk bi la koy top bu ko top ci nga waxon legi mu juroom ye na ko top bonat ka par ko ci top ci ta anis ngoru jigen ta par ko ci ifrat ko ñu jëmum ni bu doone ben ak bu doone ñaar bu doone ndol lol kon bokk mo fukk ci reglé dal kon fukk ci reglé ci lan naati haq na ci di top mon xorna na ci bu ñu ñëndé top rek ci bu ñu ñëndé ko wax do nga yëm ci bu ihra yott ak mu xorfa nak rek waye top ci ngorom ji ñëm wala kenn ak ñaar ak ndol ma tax mu ne la bu do ci walu bu farat wala ngorom ji ñëm ba jëmu do ñëm rek borom xal xamna borom xal ak ci misal wax maratu bimra'atin hasanatin famna jigen ji ak rafet tan ko jigen wax hasanatin ak ko do nati nak ko fi kon borom ci hatam faaw nga ne maraw ko dindra ati hasunat ñu rafet na kon nga jëwone ko nit kon ñoko top noonu ak maraw fu dara jilayni hasanayni ñu ay rafet wax tax ñu yëgal xok naati ñu ko jila ak borom ci hatam faaw nga ne maraw fu dara jilayni hasana ñu rafet na ñoo ñaar ak maraw fu dara jalin hasanina ñu dara rafet lu jël ñu bakkar xam nga bu xekkoon ne jëm ci la faaw nga ne maraw fu dara jalin hasana ñu rafet na أعرف من أتحق هيرون ماتح منه فإن كان النعط حقيقيا وهو ما رفها ضمير المنحوت وجبت مطابقته للمنحوت في ذلك كله كالفعل مع فاعله لو جئت به مكان النعط نحو مررت برأة حسنة وبرجلين حسنين وبرجال حسنين كما تقول مررت بامرأة حسنت وبرجلين حسنا وبرجال حسنا وإن كان سببيا وهو ما رفعها اسما وهو ما رفعها اسما ظاهرا متلبسا بضمير الموصوف كان بالنسبة إلى التذكير والتأنيس على حسب ذلك الظاهر أنا أقول لك هذا نات سببي نات سببي ما بهم دفع رفع لسي الظاهر فكان من باب رفع ضمير بارس تأمل لنا كوكو من قطة من حرمت جورو جيان ولكي نيار البولو kon nga japp ne bu nal bu doone an-na'tu as-sababiy mom du top ngorom jigen wala ñaaral mbolo dede day top rek ci mom ci mo xal makko ihrawet motax ñu ngi sal ci takkolu maratu birajulin qa'imatin ummuhu am nga qa'imatin nal ci rajulin ay bu ngor lu way do top ngor gi ngay xol lam rafa ci kanam ni ummi ko jigen rek motax nga defo ta mu qa'imatin ak maratu bimra'atin qa'imin bi ajta'u abuha bayan kan nga bimra'at ni wax jigen way ni wo qa'imatin diko war mo abo bi rafa ci kanam do gor mo tax nga top rek lolu kan ta ko ni wara ni qamat ummuhu ak qama abuha yoyu ay ko ni ci tasniyat wa jamhi mukhradan kal fihi iza rafa zahiran ana mo fekke ni dafa nat ci ñaar wala mbolo itam day ni ci habu sahila nekko ñaar ba mbolo nga xamni do ci wax ma ngam ñaar ba mbolo ci fenn bi fa taqulu maradhu bimra atayni qa'imin li ajtahu abawahuma sin ñaar waji nga abawa tasni la way tax nga def ci qa'imin bi mandal gum tasni ak maradhu bi rijalin qa'imin li do tahu abawahu sin ba patay abawji ñu rafa ci kanam mbolo la way qa'imin tax nga sofiro ndiburon sanal dem ngane maratu bi atay ni qama abawahuma at maratu bi jalan qama abawahum ni marat ci gowon kon at na gana tale du mushtaqin ci mushtaq ka sa'adun ni sa'adun bi fi ajjafe wa baridun akbarun bi fi ajna awlam fashfi am ngorom mom ni ci op ci nat na mom day nek mushtaq ba yu ko jotay du sahna ni ci op mom ni ci dal mom nek mushtaq bu ko nek nak ni tawal ko ci xam nga mustaq mo doon baat bo xam ne wone jëm ak na mel mbaalam def ni ko dooy ismu fahim ak nangam ba ismu xul ku nangam ba ci mu sabba ba ak tax di way ñoo mustaq nat nekkene ci yoonu mo gëna bari ni ki saab ak jëh gis nga ko ak bari bu ak ñoo la mel yoy mustaq lañ mo ngi mom nak kaza ni ki ja da mo ismu sara ni ki doone marat romna di jëw li ci jëw bi ha ja ni le ngani marabu gisaydin da rek mu ne dañu dañu andi ha ko tayul ci marabu gisaydin al mushari ilayhi ko dum gën gën ci mom xam nga ko tayul ci al mushari ilayhi ko ko mustaqla abi abdi di na di di ci borom nang ganay ko natale ci shahid ki bone marabu dara jinin di malin di param al yunus ne marabu dara jinin shahid malin wal muntasibi ak ay askanu ay askan mo lo def yaa joom yi sadatu ni askan ni ki maratu darajulin qurashiyyin ina to maratu darajulin muntasibin li qurayshin ki askan ki ay askan muntasibin na xam nga mushtaq la kon sa yi defo lo xam ni mushtaq ni def ko mina tan ko tayal ci mushtaq wana ato natal ni mu nakkar ni mu nakki dal bi jumla tin ci jumla ko on ko yott joxe ko ma la nga xamne on ko yott joxe fon nako ko xabar ndir ni xabar neena nekira ñu yé bu nekk jumla top ci ay jël jumla def ko nat ci mom motax da wax na ci sun ihram wala djumlu ci gënaaw nakira nat la djumlu ci gënaaw muharifa hal ci ci tane do xamé ndax ci sun ñoom bu ko xamé dama ko sunu prim djumlu ci amna la lekke taw motu doone mar ko mëna do djumlu ci way xama bu taxaw na abou baye ñu gëna jëk djogi wax dina né djumlu ci nat la a hekra djumlu nek nakira ko isra do djumlu xam abou nga ne djumlu ci mo nek borom xofa bu dina ci djumlu manga no wona dubra bin ka imin di aga taxaw abou baye ñoo neemu ne tan jox ko lañ ko daan jox musa nek xabar moy dama ci def damir bo xamne moy delu ca man xotna xam nga jumla bu nekkon xabar day am damir bo ca mu taram kon jumla boko defé mu nekk nat ngi def damir bu delu ca man xotna wala jublu ci ñu jox ko lañ ko daan jox musa nek xabar wonna nga ay khunafi waqa'a dhati talabi tabal jumla ji borom talab dara wone la borom ci xabar mom mënes na def jumla talab ni ki jumla diglé wala téré wala laté mënes na ko def ni xabar dara wone la amna ak mën nga ni zaidun saidi ibnu ko tor ko dana to wone ibnu ibnu fi amar la no banta mu fayla ko bu fo ni nga no dige jumla ibnu ci mo nek borom xabar soori kon jumla jumla lamar ñu bëggé talab tali koy xabaré mu tara lool mëna nek loolu ko ci ñu ñu ci nat lool mënta nek bu dé ci ñu do mëna jël jëmlé talab def ko mu nat tédé bu ñu ñu diglé na woon téré nda mu ñaan nda mu laté ñu ñu mëna ko def nat mané ko waaw suñu doxé ba gis lu ko ñu nat na moy atal ñu ndik ni ci wax arabu fa am mu mëna na nabu alqawla batu qala tu ko ndagum jikko manam do gi sey do xlu ko bo do xlu ci ko muru mo fay natale ni yello fofa mu bay ko ci xala su ko defo lola dañ ci misal rek nga xol misal mu gëna gaw mo yo nga sir muna hatta iza jann nga xamni ko ko ak dala mu ndam nga wax xala ta ko mu jaxaso jaa o mu dikke bu na xri ci ndar ndar mo so mu ndar rek ak ndox xalu ayta ndax mo sa gis ak bi ibatul ni xatu tawal na dina ko jaaru ma dina la ci jaawo ay xam nga nekkere la te dina bu ko top xal moko tambale ni laacce kon day na jullo bo jullo talaw la tan da gan top nekkere ko wara nekk naat day na jullo xal ra ayata da fa nekk naat ci na doon te lol da na nang ko ayo wor to nekk tan na jaawo mu dikke bu ma xim ci njar maqulin mu dimi wax ci ci mom tan da yott ni fa gisam ne xal ra ayata di do xat ngena taw ay dina taxim maqulu fihi inna ru'yatihi andra ayta bi waqt ngena taw lu bok ci xala te no maqulu jogu ko de mo moy nek na deug deug dum la ngay nekatu na legi fatukuna dum la tu mahkiyatu manam moy nek li lañ wax ko mo wax rañ ne ba ko mo ndo ñu ñu ndi yar bo xamni bokku re xol da ñu melawti ni rek lañ jëlu wana auto na to ni ni masar ci masar ko firam lu bari fal to so moto mu warlu ak ifrada wotal ga watta dikira ak goral ga nana dañu def nat lu bari ni masar lu masar mo xam nga woni ni jëm ak lam def mu xal xal dong la woni mo masar kon ko lu ci ci tan wotal nek nat wa dañ ko def mu bari bay nang mom su baba na tan ko ngigenen ken ko tes kene ko jëf ko baye rek ni muf rek te goor donc lam top ñaar la wala jigen la wala dolal def ci fal lola ñun mo ñu mëne jaari ko mëra jëlun hadunun waye jaa am atun bu tax ni hadunatu do wax rek hadunun jaa rajulan do wax hadulani do wax rek hadunun dañu top tass ñu ak jaa rajulun ñu hadunun kess rek da wax hudulun diko jëm waxu ni nasar tay ko def no nat waye su baba ken ko jigenal ken ko tesno ken ko jam ko baye rek ni ken te gor bo ni wana atu ghayri wahidin nadi nati kru ken idakh tara fu dum wotena fa farq ko kon nang ko tekkale atu fa ndum ngoy aji atax ko la iza talafa wax ni dem depona wana nar bu fekke ko ni ben mo wote baña bok ndam bok su fekke da wote mo faaw dang ko tekkale su fekke wote ni mom man nga ko tass ni na nga jam nga ko am la sale tax na misal mukhtalif moy maratu bi zaydaini al karimi wal bakhili rabbana ñaari sayriya ke mo dafa tabe ke dafa nay mo kon dañu sofano mo kon faaw nga tekkal ni al karimi wal bakhili tekkal mo depp won ñoom yépp bokku tabe ba ñoom yépp bokku nay na kon noppal la kon ñu wax maratu bi zaydaini al karimain wala maratu bi zaydaini al bakhilain ma tax mo misal mutaf moy maratu bi rajulaini karimain waxox dañu depp bokku na wa addu ma nga tafal ma'ta ma'molay wahiday ma'nan ya yati yari ngeuf yo xamne ni aji ci yari hamil yi benno mana fa xamal ak jeuf tan tolu ma'ta ma'molay wahiday ma'nan yi guddu dag na fi ma'ta ma'molay hamilay wahiday ma'nan fa xamal ak jeuf ni bayte wala jeufene mo da wax ni rek bu fekke ne yari man hoti kenn ku ne amna ko jeuf te yar yo len jeuf ñoo bokk mu ñu jeuf bokk mana sa te yar man hoti ku ne man nga leena boole ben nat ñu fa ko bokk ben sa lolu na do ro ci na ci mu sété sa manam bo sét lo yar yi nga xamne ñoo mom na di ay jeuf jeuf lañu am nañ leen jeuf ñoo jeuf nak ñoo bokk mana ñoo bokk jeuf lolu kon su boga yar jeuf yi nga xamne kon ñoom ñu war am na di mën nga leena boole ben nar rek tay ko tekkaleen ñu sa la ko nga gis ñu doone dafa ba dem na zayd ibn sayd ko sala xati départ hamrun hamar ñu do set lo zayd ibn hamar yar ngeuf ko lañ ndax zayd ibn sahil ci zahaba kon zahaba ko jëf hamrun sahil ci intalaha kon intalaha ko jëf mom ñu do set lo yar jëf ko bi ni zahaba intalaha ñu bok men zahaba dem na intalaha départ ñu bok men man ñu bok itam jëf kenn ku ni sahil do nga am yeen ci zayd mo sahil zahaba hamrun mo sahil intalaha mu ne fofu na mën ngaa doole seen ahmarum benn naar rek mbul laa noppal nga ne alxaaqilaani mu xaroo xel la nga def ko benn naar rek bokk ko ak mu ne xaddastu waxtaan na naag zayd ibn sayd wa kallamtu tumu waqanteek hamran hamar al karimain xam nga boo seetloo xaddasa waxtaan na ak kallama waqante na benn lañ ñoo bokk moom maanaamoom gis naaga bokk ndax ku nekk day am saaxilam mel ni ma xool rek ngam gis nga xaddastu tuji ma saaxilam sayra ni ma xool mbii kallamtu noonu hamran ni ma xool mbii kon sayran hamar man nga leen doole benn naat ndax ñoom yaari ngir suuf ñoo xam ne seen yaari saa ñu di ñoo bokk maanaam ñoo bokk jëf loolu bëgg wax ne al karim may ni ak wa marat rabbana bi zaydin ci zayd ma gis ci tamit jéggi ala hamri ci hamar nga ne as salihayn am nga boo seetloo marra rabbana jaasu jéggi na ñoo bokk maanaa ndax ku ne romb lay firi ñoo bokk itam jëf ñu ko kutu nag am saahil ba noppi la war nekk sa mafoonu bi mënoo koo song nasab ko dangay jël awaraf jare ko ko mu ki kee baala koy defee nii bisay din kee xalaala ko defee nii xalaa amri kon nangu ñu boole benn naa rek nga ne asaali xayn sàrt moonu bu xëtee nag mooy fa imistafa ma an al xaami layni aw xamaluhuma wajaba al xatxu wantanaxal idbaam ñaari sàrt nga wax ñu bokk maanaa bokk jëf nel lu ca dañu rek doo mën a ti loolu su fekkee ne yaar yi ñoo bokk jëf waaye bokku ñu maanaam soo ko man fekkee ne itam jëf jëf wutee noonu niki fa taxul ñu wax ni jaa adik na zayd ibn sayd wa dhahaba tilam hamrun hamar xam nga jaa ak dhahaba ñu bokku mom jëf ku na saahi ñu nga am waye ne dañu wuté manam ké dafa ñu ké dafa dem kon do mëna wax al haqilani mu nekk na ci ñoo ñaar do wax al haqilaini xatxu ko manam do jang al haqilaini natale tahni dina jëw al haqilaini ñaar ñu xel mu nekk na xol ndé wala boko defal al haqilani do wax na lo wax ni xuma haqilani ko defé ni xamrun fa ñaasu waaye boo ko defati ñu naan moom ndax lu gàtt loo xott moom boo ne woon boo maratu bi saydin mooy jaawastu xamran xam nga marara mën a jaawasa jégg na ñoo bokk maanaa waaye jëf lim bokk nawit ndax jaawasa moom dafa song xoolam nasab ko mara nag moom da cee def baa kon loolu mën bu mën a bokk benn naat nga wax alfaadu layni wala nga ne alfaadu laani te nga tale ahni danaa jëglu alfaadu layni ñu naxoolu biit la ñu nekk naat wala bu dee alfaadilaan nga tudde huma alfaadilaan mi xabar ak wantalaxa zaydin wa kallamtu xamran ak darifayni al darifaani xam nga intalaxa zaydin ak kallamtu xamran moom intalaxa moom saahi dong lay am muy sayd ñi kallama nag moom da am saahi nag ma xoolu mbii kon xam bokku ñu jëf bokku ñu manam lan ñu bokku te ci jëf tok ñu manam fofu lay mel bu doon na doole naat xat fu ngoy def rek nasab ko mofu ñu ngi ci xal bu asaf ma daf ko tafa ci xalaw mo dara ñu wax wa in mootu ndem ay naat ay lo ñu wax ñat la kasrat bu def digante ñu hootu ci ngi bay sax bu ci ñu tax ñu batay ñat la wa in kasrat ndem bari na ñu hootu ay naat mu do digante in ak mootu kasrat ben suru bi ci ñu wa in kasrat ndem bari na mootu ay naat wa talat te ngi mom top nañu mustaqiran aji ayo di dikri hinna jëm ci seenu tuddu tuddu hat kon to fele len ñoom yépp ko fekke benn man xol bi dafa am ay naati naat lol mëna nek ndax kenn rek xam nga mëna melé yu bari bari jappal ne borom naati su wéké ay naati bari la am way yépp la ajo ngir mu leer ci nga waxal mom bo ñu yépp duko am taw nga am yépp mu nek naat do ko dañu bañ wala misale fi maratu bi zaydin al faqih al shayri al katibi sayyid mu nga romu ko degu fekk la soy kat la te écrivain la bindu kat la bolé bu fekké ni ñu ñëw yett ñëw di xam sey ma ngay wax faaw nga ñu yett na la yépp ni maratu bi zaydin al faqih al shayri al katibi sol mëna ñak su fekké ni nak bo su andi na di jëg xam mo ngi dëgg wax mo bu la neexé dëgg yépp la neexé tofal yépp la neexé dëgg leen la bay leen la ñu ko jangoon ci mu tan na atax mëna waqta na nga dok awat bi wala nga taxal ci yeku ndem dana nek mo ay yene di ñu rañul du doon ha ci mu tan nadia fot bu na di ñu do ñu xam ko ni bismillahir rahmanir rahim nga xamne ar rahmanir rahim du ñu do ñu xam allah kon bu la neexé dëgg yépp ni bismillahir rahmanir rahim wala bismillahir rahmanir rahim la neexé tofal leen dëgg leen di gana bismillahir rahmanir rahim te tafal ñu ci lay jigal ñu tafal nopi dara dag nak ar rahim ba ar rahim atax man ay xtax wala nga dag bax daha len sen mu ali man dir ngay sen ko nga dag yep man nga dag len tafal len waye na do dag len tafal len mom la ngay tafal do jitu la ngay do jitu gana bismillahir rahmanir rahim dorni ar rahim wala ar rahima lan moy xat ngay wax war sax na nga rafa ay sip wala nga nafat in khatah da ngam nam nga khatou nebbu mira ndir nga egi nebbu mutkada an natara aw nasib aw egi nafat lay yadhara yadu fa ñoom ñaar khatou mom foko deg rek neena moy bu fekke nad ba da ko roma jar ni bismillahir rahmanir rahim yo nga rafa ko ni bismillahir rahmanir rahim wala nga nafat ko ni bismillahir rahmanir rahim so ko rafa yaram ko def ni xabar mo tara ñu asaf na tamo bismillahir الرحمن بن هو الرحمن الرحيم سوكنا سوينت لفي في حال كو دهي منيت ما خول دي فهمي اسو بون بسم الله الرحمن الرحيم نينت بسم الله ام ده الرحمن الرحيم ولا احمد الذي الرحمن الرحيم وما لو خمي فك لا خلف نكو من المنحوت كي منحوت ونات اك نات وجوش غنا دغن حدو اسفنغا فاينا مو خم منحوت لا oké ñu melal mo xam na ja du da do do na di melal lay xam ni ko ko ñu te ñu xam ko les na ko dag waye ñu wax ni dina ñu fi naati fi naat du mu naat ci bokk ñu asaf ko bari wu lu bari rek moy asaf man xor na taxawal fa naat ja lool mu bari lool da ñu ni sax waan ci ndey jang lo ci ñu dalé nak ci ndag jenaat mo lu ñu inna ho naka mom de may sama ahli ko dem ñu bokk ci sañu donte yalla no la yalla tontol ne ko sabon jogi alko bokku ci sañu fakk na mahna ya innahu laysa min ahlika annajina ana bokku ci sañu ñu wara mucc xamne ko dañu dëgg fo ba du ron naat ni annajina de nga moko ju mom ñu ko ci wa karam waye dañ ko wax ni bokku ci sañu ñu xamne war na mucc ndax mom da gëmut tok leen yoon ko dañu dëgg fo naat annajina mu nek naat ahli ma tahmana wa amma hadhfu manhuti wa iqamatu an-na'ti maqamahu min kathirin wa qawli ta'ala an a i'mal bihul sajihatin wa yajat ana mudu ko yido yajat ani amal durohan sajihatin durohan e bugu gan sajihatin yido yajat ko ni dag durohan da yi sajihat law ni bare sax mun bare na ni ni yene sax to jang lu ko mom rawanti ni shara wi ni so yene da ci bare lol sax ci jek rek dag manhut tek fa nat ja ko fa na di bokku ci far fi wayi sax na xam ben sama mbal na ak tawkiru li mo tawkit al ismu nisim ukku da fa dilef nako bin nafsi jibatu nafsi aw bin hayni wala jibatu hayni mahabba nuri andak damir ta do xabi konte nak al muakkala la ñu fadlen a ñena fadlu ñaar la fadlu ci mahna ak fadlu ci bat fadlu mahna li ko waral moy bu feeg lu wuton ñu japp lu bokku ta la nga nar lu ci boone jaa adika al khalifatu khalifati bu ci boone nafsu ho jëni bopam wala xaymu ho jëni bopam amana koko defal nga jiblu jaa khadarul khalifati khidaram wala jaa rasulul khalifati ndawam mo ñew wala bataxalam wala khadaram mo ñew way mu ci bop ñew ayene lay boone nafsu ho jëni bopam ba xaymu ho nak sol dal dañ sol mo tañu wax fet li mana am dañu fet li waxna bo xamni mom lol da ma len defay xaji xaj boko waxe andi ni da diko fet li melni len rek mo sax way lepp sax lol dañ ko gis legi ñu do fet le nafsu xeyni mom day ajo la bok ci damir bu yello la lay fet li ni ki al khalifatu ma waxon legi do gor motax ma tek ci nafsu ma xeyni amna ta way ta bi to ko don tayin ci genal kon ya al khalifatu nafsu ba xeyni nga wax bok ci do yellante li fet li dañu fet li gune ñaar nga bok ci xuma pro mbolo mbolo ngor nga bok ci xum pro mbolo nga bok ci xuna bëgg jël ñu bok ci ha faaw rek naam dañu du yellante lañu fet li wadma xuma na gëlum jam xuma bi afxunum ci afxunum in tabaha ngam top nañu ma lo xamni lay su waxi dañu jël ñu mufrat te kun kon nga nak muttabah ngey ju top manam nafsu xamni nak bu fekke dañ ko bëgg fet li tasniya ba jamu ta tax nga ne nafsahuma wala khayna wa faaw da nga don di jamu ngay jamu baari dem teggo afkhunum bi anfusun ak a'yunun nga dor cey jokk nak dagur bi yelonte ñoom ñaar nit nga ne jaa dikul asuda ya yi sayda bu wax nafsahuma wala khaynahuma dedet anfusuhuma nga wax anfusuhuma seen jëm bop aw wala nga ne a'yunuhuma nga jamu nafsu khayna dem teggo afkhunu afkhunu jamu tax ci lu teggo non ma yokk dem lu bolé ci nak wala jaa dikul asuda ya sayda bariya faaw nga ne anfusuhum seen jëm bop jaa ko non wala nak par ci bok xum aw wala nga ne a'yunuhum ak jaati mindatu hindi bari nonu wax anfusuhum aw wala nga ne a'yunuhum dem ko mun ci nak wa dhukur na nga tuddu kullan kullu fi shumul ci taw ko tuddu shumul taw ko tuddu shumul mo taw ko lo xamni man na def ay xaj wa kila akila kinta akinta jamiha ak jamihan ma sala ndir ni lu jokk do dañu ci dañu nena ci ben mahna fadu lu moy bu fekke man na def ay xaj dañ koy fadu lu bu fekke da nga bëgg lepp la wax bayuma dara kon nga jël kenn ci ñu fadlo ko kunu wala jëmi ci la ci ta nañu dalon tuss ni rek ci la tuss ni bu gor ci ta tuss ni bu gor rek mëna def mbolo rek boku dëgë fadli ko fadlo kunu ba jëm mo ñu mbolo mëpp la wax ñu ki xam nga ak jaam sax suñu tollu jënd jëm mo gëna leen waye boku ñu jënd mëna nga jënd ben xaj ba ci jëndal lepp ko man nga ne istara istara tu jana al habba jamba kullahu lakum ndax man nga jël leng ci jël lepp bo xam gis tam xam nga man nga def leng la baye leng la ko man nga mar ayta gis na al habba jamba jëmi ha ho bolen ci lepp la gis waye nak bo xol fara bu ne la li fi fa istara tu nisfa wa ra'aytu ba'dahu ay wala yo jusu ja al habba kulluhu li anna al majia la yatahallaqu min ba'dihi bëgër na na jaa dikina habbu jambu ku mu xone tan gisat ni ñoom da xam nga danaka mom jambu ñoo yi xam lepp ñoom rek waye loolu ñoo leen dess woon bu faral yaa ci ñoom ko jott ci sax leen kila ci daal ñu dal ngeen ci kila tass ñoo bu goor ci daal tass ñoo bu ñoo ak ñoo jaa ay saydani kila huma kep ci ñoom ñaar a jaa dikina ay hindani yaar hindi kila huma kep ci ñoom ñaar kila ñu dal tass ñoo bu goor ci daal tass ñoo bu ñoo rek ko defé bu fatani kullu nak ci la ci da jëm ñu mo da nga ci jott damir bi dañu du yello lañu fadul ci la do ñu istirahat habba kullahu ho nga ci jott mu dolu ci al habba ndax mo yello ñu astamu jëfandi ko ñu ay dañ da tay sa'ilatan sa'ilatan min hamu ji bayu ko ci hamu ka kullu nañ ni kullu ci tawfiir ci fadlu ga مثل الناس اللي تكون نافلة نانا حمد جيشي دي مثلا بوك تجي ساحلة ساحلة جوية دي اسمي تجي خلوكو في سب نشوم البطي نجي خلوكو كل خمرة حمد بوك تجي خلوكو ساحلة دورون حامي مثلا حامي مثلا بوسات